نو دا کالو تنگ راغلی نو هغه یو ځای جمع کړل او سامری دا هغې نه سکی جوړ کړ. دا ثابته نه ده چې د هغې نه عاریتن غوښتي وو په دوکه یې تېرولي وو. او تفسیر قرطبی کې یو قول نقل شوی دی چې دا کله چې د فرعون او د هغه لښکر غرق شو د دریاب چپو سرا د بعضو لاشونه غارې ته وغورځېدل. د فرعون لاش هم غارې ته غورځېدلي او د نورو هم غورځېدلي او څه به ځان سره دریاب مخکې ته وړي. نو د دې دا مړي او دا لاشونه دریاب غارې ته پراته وو دریاب غورځولي وو. نو د هغې په بدن کې کالي هغه زمانه کې سړو به هم کالي اغوستل بلکہ سڑو بلا زیادہ آغستل نو دا غیل آغا لاشنو دا مرو نیا کالی او اس طرح زان پر روان کر یہ دیشی جی دا غصی شوی خود دا بعض زمان پر نیز غیر ضروری دے جتا دا معلوم ہے چلا کالی یہ دا کمزے نراوری او دا دی خبر اس آجت دے او کالی و سرم جمع اکرل نو آغا تیسپے سخیدو او بے سرے پدی دا تفوش شروع کی جدا کالی دا کمزے نراؤری جدا غیر ضروری سوال دے. ہر قوم سرا کالی موجود ہی خلق تفوشو نا ہونا تے کہ کالی دا کمزے نراؤری دے کمزے نراؤری او نا قرآن کریم در یہ خبر و تفصیلات بیان دے او نا دا قرآن موضوع ام نا دے. لیکن زمان دا مفسرین ان کا غیر ضروری خبر ہے کئی ملا سے بے زوتائی بیا نظری وجنا تنبہ تا ضرورتی سرے طالب علمان متنبہ کی ورنہ مطلب دائت خوا کارے و سرو آغی پی خوا برزول و تگرانو بوت شوی ہو نکون یوزے جمع کرے کہ بے تقسیم کو نسامری موقع بیامو تا اور سخیتے جو اویست دیده پارا دیده پارا سخه یا سخه چیز آغا جوسه و او دیده جوسه آوازون رو مخی ما بحث کرده. فقالو نو اویل دوی دوی نمراد سوک دیده سامری او داغا دلا دیده سامری او یو دلا خوبا وکر نا چه دا دے ستاسو معبود او دا دے معبود دا موسیٰ. فنسیا موسیٰ علیہ السلام خطا شوے دے چه دے دا اللہ سر دا کلام دا پارا کو حطور تا لار او دا اللہ پاک تجلی خودلتا پا دے اسخی با دے اشوا نو دا خطا شو بدیزان پوئی کہے تا تما پا ترجمہ کی وضاحتوں موکو بلزے کی میں ہم تقریر کرے جد سامری او داغا دا ڈلی مطلب دا نو چہ ہر معبود او ہر اللہ چہ آسمان و زمکے پیدا کرے دے امونگے پیدا کری یو او دا موسیٰ ارادے گلے دے منگتا پیغمبر پتور اگا دا سخے دے دا مطلب دی نو ذکر چی دا درغجن و دوکہ باز ہو خود درغجن و دوکہ باز خدا سے خبر اکری چی سوکی امنی کنا درغجن خبری لا در اشتنی خبری رنگ ورکا انوالا چلی گی دا پدی بنی خوی سوک بدا خبر اناو منلی چی دا سخیخ و مخی نو ننتا زنگت و مخی جوڑ کو اتوے چی دا اماغا اللہ دے چی زمگا آسمانی پیدا کری دی نو دا سخیخ و دسار موجود نو تا اس جوڑ کرے نسوک بے سنگو منی مطلب ادا نو مطلب ادا ہو چدا خوش خید امونگ جوڑ کرے دے یو بوت دے بوت خوشوک دے بنی آدم بوت جوڑے یا سوک دے ساروی جوڑے ما دے ساروی پشانے بوت جوڑ کو نسخی بوت دے خوطا سدا دے آو رہے چدا آواز کئی دے سخی پشان دے جندے ندے جندے ندے او آواز دا جوندی تیرا ہوزی دا ولی دا دل فلسفہ جوڑ کرا کہ پدی کی دا اللہ پاک صفات و حلول کرے دے او دا اللہ صفات پکے ننوتی دی او دا اللہ پاک دلتا تجلی شوے دا نو دا اس مقدس دے نو دے دا تعظیم کول دا گویا دا اللہ پاک دا قرب یو ذریعہ دا دا تقریری وکو نو دا خود مشرک پا سمجھ کے بیا راضی او دے سر دا سے خبری خو مشرکان ہمیشہ کئی بت دا پارم کئی او دا قبر دا پارم کئی او دا نور سپوگمہ دا پارم کئی او دے خود دی قوم نو دل خو خچل ورتو نو خبری شروع کری نو دیری خطا کرلو دیری خطا کر خو ٹولی نو خطا کری خو دیری خطا کر اللہ پاک وئی چھ آیا پس دی نگوری چھ جواب نشی ور کولے داس خیب دیتا نشی واپس کولے دیتا قولن خبرا انہیں جواب نشی ور کولے اسے آواز کئی اجسو کو تا خبر کئی جو دے جواب نشی ور کولے او اختیار نہ لری دیتا دا ضرر او نہ دا نفی او حال دا دے چھ ویلیو دیتا ہارون علیہ السلام دی نمخ کی این دی سامری دی تقریر خبرو نمخ کی ویلیو او رسطم ویلیو اے زما قوما تاسو ازمائلی شیوی ہے دی سخی پر ذریعہ اللہ استاسو دا ایمان ازمائش گئی او استاسو رب چی دے دا خو مہربان بادشاہ دے نزما تابیداری اکئی او زما دا حکم اطاعت کوئے او آغا حکم زماهم آغا دے چکم دا موسیٰ علیہ السلام چہ آغا دا دے چھ دا اللہ عبادت کوئے او سجدہ دا اللہ پا مخ کے لگوئے او چکم دا عبادت طریقی و تا دے پیغمبران خودلی وی آغی مطابق عبادت کوئے او دا سخے پرید ہے آغوی اوئے دے مشرکان اوئے کن چھ لن نبرہ علیہ عاکفین منبا ہمیشہ یود دیسخی پخوا کے اعتکاف کو ان کی کہ ناستون کی تر اغی چی منگتا موسیٰ راش ستا پا خبر ہے نپری او دا سامری جادو پیو چلے او ہارون علیہ السلام دمرا زیاد تقریر ہو کو ازان استرے کو چی پا بلزے کی تا ازدکری دی چی اگر رور تا اوی چی کادو ان یقتلوننی دیخو نزدیو چی زی وجلے وے پورے ازان استرے کو لیکن آگوی ہو نا مدد نو موسیٰ علیہ السلام راغے اوے اے ہارون تسشی منع کرے وے سوخ کے چتا دی اولی دل کے گمراہ شوی دی اللہ تتبع ان چت نرا پلی پا ما پسی کوئی طور تا آیتا نافرمانی او کل زمان دا حکم او حکم داو چت با دی تعلیم کئے تربیت با کئے غلطے تبے نپری دی نو اوے آگے اے زما دا مور زویا زما گیرہ منی سا او زما سرم منی سا زیریگم زیریدم چھ تب آوائی چھ جدائی دے راوستلا دا بنی اسرائیل پا منز کیا او انتظار دے انکو زما دا خبری ذکر تا پسی کوئی طور تلا نرم او دی مشرکینو نمی جدائی اختیار نکرلا بائیکاٹ میں انکو استاد انتظار دا وجہ نا چکے دیشی چا اللہ تا تا دے پبارہ کیس بلا فیصلہ وو رہی او تبلیغ خما دم رکڑے دے چا قریب جزے وجہ لے خو صرف دا دے چا دے دینا جدا شوے نیما او تا پسے تلے نیما بائیکاٹ میں ندے کرے تا با بیاوی چا تا دے بنی اسرائیلو کی تفریق راو اس تو زمان انتظار دے انکو نبیا غصد موسیٰ علیہ السلام سرا شوہ بخ کے ماں پہ دے موضوع مفصل بیان کرے دے دوبارہ دا اغی تقاریر و حاجت نشتا سے اشکالات راضی دا غطول حل شوی دی داد دی دوارو رونو پہ منز کے او دا دوارو پیغمبرانو پہ منز کے چھ دو پیغمبران دی او رونو ہم دی اجتہادی اختلاف ہو سوچ کوئے خبر ہوتا کدا اللہ دا جانبنا ہارون علیہ السلام بنی وحی راغلے وے موسیٰ علیہ السلام دراتو نمخ کی پدا وحی راغلے وے دیم پیغمبر ہوگا نا وحی پہ راغلے وے چدا چچا شرک نہ دے کرے اوستا خبر منی اغزان سر واخلا او دین جدا شا کوئی تور تورشا یا بلزے تورشا نبیا دد موسیٰ علیہ السلام درات لو یو منٹم انتظار نہ کرو ذکر چدا اللہ دا حکم پا تعمیل کے پیغمبر بیا وقفہ نہ کری او ہارون علیہ السلام داغا نائب ہو خدا سے نائب خونہ ہو چی یو عام مومن ہو بلکہ پیغمبر ہو وہ اللہ کو پا ہارون علیہ السلام دا وہی نورا لے گی لیچ لارشا دا زیب ریزا او موسیٰ علیہ السلام تا عمدہ وہی نورا لے گی لیچ ہارون علیہ السلام چی دے اغا تبلیغ کرے دے او زان اس طرح کرے دے دا دعا نچے وہی نئی نو اجتہاد کئی دا پا منز کے تا تا وہی خبرہ میں ذکر کرلا کہ پیغمبر ہم اجتہاد کئی خو علے کئی چھے وہی راغلے نہیں تو وہی نو راغلے کہ راغلے میں خو بیدا خبر اب والے جوڑے ذرا حارون سلام بتلے ہو لگے زینہ اللہ دا حکم خلاف واغا نہ کری نو اجتہاد کو دوار رونو دا موسیٰ علیہ السلام اجتہاد اور رائے دعویٰ چھے دل پکارو چھے دے ماں پسے راغلے وے او دا دین بائیکاٹ کرے وے او دا مشرکانو نجدا شوے وے داغا اجتہاد داو نو دا دا غلطی کرے دا نو غصہ کے ورہ گئے نو گرے ہو نیو دا خلاف اولا کار دے غلطی وہاں خو گناہ نوا غلطی بل شے دے گناہ بل شے دے اصطلاحات اجدہ کوئے یا خطائی ہو آیا کدھا غلطی لفظ ایک درون دا تخکاری نو خطائی ہو آیا خو خطائی گناہ نہیں خطا عام دے و گناہ خاص دے دا آغا دا رائے وہ دا ہارون علیہ السلام رائے دعویٰ کہ ترسو چے اللہ حکم ننے را لے گلے یا اصل ذمہ دار پیغمبر واپس ننے را گلے چے موسیٰ علیہ السلام دے اغا وقت پورے کا ہفتہ لگی یا دو ہفتے لگی دا ماتا عمدہ غزے کی پاتے کے دل مناسب او دا دین بائیکاٹ اور جدا کے دل اور بنی اسرائیل گڑلی جوڑول کہ نیم پیوزے اسی یا نیم بلزے دا ماتا مناسب بنائی تر سوچے موسیٰ علیہ السلام واپس رانشی او سن نمی منگا فیصلہ انکو نو دیکھ اجتہاد دا حارون علیہ السلام صحیح ہو او دا موسیٰ علیہ السلام اجتہاد خطا ہو نو دے وجہ نا چاہا گا خپل رائے ورطا پیش کرلا نو غصہ سڑا شوا پوئی شو چھے زمان دا رو رائے خو صحیح دا زمان دا رائے صحیح نو زمان رائے داوہ چھے دل راتل پکارو ما پسی او دا زی پری خودل پکارو خو جدوہ تا خپل رائے پا معقول الفاظوں کے پیش کرا نو اگر پوئی شو چی زمارای خطا دا دا حارون دا رای سید نو غصه سر شو. البته پا دی مرز کی داغین یو خلاف اولا کارو شو دی اجتحادی غلطه دا وجه نا چی آغیت دا حارون علیہ السلام دل تا پاتک دل خطاخ کاری دل دا ورطا غلطیخ کاری دل آچی دے ولی دل اشار دے نرات لو سرے گیرے ولی چی پوئی شو چی دے خطا ندے زخط آئے ما نگیرے پری خدا غصے سر شو. انبیاء علیہم السلام اجتحادی خطائی داغین ساجری کی خلاف اولا کار ساجری کی مگر گناہ نسا جری گی. خواہ صغیرہ وی او کا کبیرہ وی بعد نبوت نسا جری او دا خو نبوت نباد خبر خدا گناہ نہ صغیرہ وی او نہ کبیرہ وی اجتہادی خطائی وی او دا خلاف اولا کارو دا مناسب نوا چی داغ گرے نیولے وے او دا سر نیولے وے او داغی نے تپوس کرے وے پہ اطمینان بے تپوس کرے وے خو خلاف اولا کار دے صادر شو خو اللہ و تا معافی اکر اللہ معافی اکر اب را کرو وانا خدا انبیاء و شان خدیر بلند دے نو حقیتا اخبلا اجتحادی خطائی یا خلاف اولا کارم دا شخکاری لگا چی گناہی باغی ام معافی غواری و اللہ پاک و تم معافی بیا کئی دا مطلب دے. قال یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. نو غصہ سرشوان آغای پری خود نو اصل مجرم تا مخامخ شو یہودی روایت دے پا بائبل کے شداد اسقید عبادت دا طریقہ دی خلقتا حارون علیہ السلام خود لیو نعوذ باللہ من ذالک سبحانکا حاضر بہتان و نازوی یو خواوتا پیغمبر وی ابل خواوی دا طریقہ آگا شروع کرے بابای بلکہ اسم لکی لی دی اسرائیلی خرافات بے شمار خوارشوی دی داغینہ متنبی اسے گئے اوی موسیٰ علیہ السلام چه سحال دستا اے سامری ان تا داکار والی کرے دے نو آغا جواب والا جوڑ کو موسیٰ حارون علیہ السلام نے تپوسو کو نو آغا والا جواب ورکو معقول جواب او دا موسیٰ علیہ السلام پس ذہن کے کی ناستا آغا جواب اصل مجرم نے تپوسو کو حارون علیہ السلام خود ظاہر دے چھے مجرم نہ ہو خود اللہ پیغمبر ہو خود علی خبر تردید کہو مجرم نہ تپوسو چھے کمہ سرغنہ وجہ دی سازش اگا اوئی چھے بسرتو بما لم یبسرو بھی ما لیدلے و اگا شے چھے دی نو لیدلے دے نور بنی اسرائیل نو لیدلے فقبضت قبضة من اثر الرسول پس واغست ما یو بوٹے خورا دا قدم دا رسول نا نقمی غرزولا دا بوٹے خورا دسخی پا دی بوت کے او دسخی پا دی مجسمہ کے نو آوازونا تے وطل شروع کرل نو بس خلقو تا میں اوے چھ دے عبادت کوئے نو خلقم خطا شو ازم خطا شو او دارنگی خیستہ کرے او ماتا زمان نفسو چدا موٹے خور زان سر او ساتا او بیارا تا نفس دا خیستہ کر چدا پر اسخی کے واچوا رکی میرا گل چوا چوا نفس را تا خیستہ کرے آغین آواز وطل شروع شو نظم خطا شما او دانگو خلق میں خطا کر مطلب داو چھ دے بماتا معافی ہو کی چھ دادا سرے خطا شوے دے لیکن دسرا یو بوٹے خاورا وا برکتی آغا خاورے دا وجنا آواز وطل شروع شو نو آغا آوازو نو کی دا عاجزم خطا شو نورم خطا شی نمابا معاف کی دادا مطلب داو دسا میری آغا دادا جواب رد کو اوئی وی چی سزائی وورو دا دادی جواب باوجود سزا وورو دا دا بہانا او دا عذری تسلیم نکو اپوئی شو چی دا مکار و فریب کار دے او ما تویز خود دی برکتی خور دا وجن خطا شوی من نپری نخودو او اوی وی چی فضحب زا شتی تا دا پارا بجون دا دنیا کی دا سزا چی تبوی خلقو تا چی لاس ملگوی ما تا لاس ملگوی یعنی مانا دادا چستانا با اچھوت جوڑ شی او تبا دا خلقو نا تختی او خلق وستانا تختی او دا زناورو پشانی با گرزی را گرزی دا جوندے بای خدا سزا با دا مرگ نزیات ای چنانچہ تفسیر قرطبی کی لکھلی دی چه فجعل یهیم فی البریت مع السباع والوحش حتی ماتا هذه الآیت اصل فی نفی اهل البدع والمعاصی وهجرانهم والا یخالتو تفسیر قرطبی دا سامری سرگردان بگرزدو پا سہراگانو پا زنگلو کے دا درندگانو سرا او دا وحشی حیواناتو سرا بنی آدم با دا خوال نتل او دا بنی آدم اولیدو نجری باتی تختی دو لکا دیر زنگلی زناور دی چه بنی آدم وینی نو تختی لام احساس مانا دا چھ ماتا نجدی مراز ہے حتی چھ پا دغا زنگلو کی چھتا مرشو چھ کلے نیٹا پورا شو خود مرن مخ کی چھ کم دے زلت و دے رسوائے دا جوندو دا دا مرن لوی عذابو اب یا امام قرطبی وائی چھ پا دے آیت کے چھ دے سامری سر تعلقات کٹ کرل چه ده خواله بسوک نزی اپا خبالم آغا تختی دو ده دین دا آیت اصل ده یعنی دلیل ده ماخذ ده ده دی مسئله ده پارا چه بدتیان او مجرمان سر بایکاٹ پکار ده او اغی سر تعلقات ساتل ندی پکار چه دی پا خبری تنہائی بنی تنگ راشی او اغماسیت او گناہون پریدی دا سزا یو طریقہ دام دا او در نور مثالون امشتا دا سوشل بائیکارٹ دا سزا او دا سماجی بائیکارٹ دا سزا او دا معاشرتی تعلقاتو دا ختمولو نور دلائل امشتا بشریت کی خو قرطبی ہوئی چی دا آیتم دلیل دا معاشرتی تعلقات دا کٹکول دا پارا چکل ضرورت سڑے محسوس کیا مناسب گنی داغ جو اوشتے ستا دا پارا یو وعدہ یو نیٹا کہ تب ہی چری رست نش داغ نیٹے نہ چاغ مرگ دے قیامت دے او پاتش استاد اسخے او استاد معبود چتوت مقدس وئی چدی کہ اللہ نہ نوتے دے او اللہ صفتوں نہ نوتی دی او اللہ پہ تجلی کرے دا نو دا اسخے چ دگیر مقدس دے او بکری دے نو سجدی و تا کوئی گور استاد مخ کی سوزوما او ایرے الزوما او دا ماتا دا تکارا او رسائی نشی رسول او گورا خپل اغی معبود تا چه توید حق پخواکی آکی پن که ناستون که دا عبادت دا پارا خام خامن بس وزو دا او بیا با والو زو ایرد دی فی الیمی پا دریاب کی نصفن پا الو زولو سر بے شک ستاسو معبود حغا اللہ دے چی نشتے بل معبود سوا داغن او فراخ دے پا ارسیز بنی علم داغن دارنگی بیان کو منگستا پا مخ کی اے زما پیغمبرا کسی اغا کسی چی مخ کی تیر شوی دی واقعات اغا واقعات چی مخ کی تیر شوی دی او ما تالا درکڑے دے دا خپل جانب نا نصیحتو نصیحت نامہ چھے قرآن شریف دے سوک چھے دے ذکر نہ مخواڑی دے قرآن نہ دے با اوچتائی دے قیامت پر رض بانی بوجھ دے مخ آڑو لو او اسی کی با دے پاغے کی او ناکارا بوجھ بای دی دا پارا پر رض دا قیامت کی وساء لهم یوم القیامت حملا دا حملہ تعلق دا ساء سر دے وساء حملا لہو یوم القیامہ ناکارا پیٹے بئی دکچ دا خود گناہ پیٹے بئی او دام نا چی لگ وقت دا پارا اسی کی با پدی کی ہمیشہ دا پارا وساء لہم یوم القیامت حملہ پا اگر وز کی چپکے اسی پشپیلی کی اور جمع بکو جمع کو منگ مجرمان پا اگر وز کی زرقا چشنی بیسترگی دلوی دا شنی استرگی دا عرب و پنیز بانی یولوی عیبو نزکے ہوئے مشہور مانا دادا دیم مانا دادا کہ جمع بکو من مجرمان پا دا غروس کے کہ تگی بئی زرقا مانا تگی بئی فرائی نحوی پا خپل کتاب معانی القرآن کی لکلی دی کہ زرقن دا عطاشن پا مانا ہم کلام دا عربو کی رازی او وی چی عمین پا مانا ہم رازی معانی القرآن دا فرائی نحوی کی دا دو معنی نوریم نقل شوی نو زرقا دری معنی شوی شنیستر کی بئی زرقا تگی بئی او زرقا راند بئی او لغت کی دا زرقا دا دری وارا معنی رازی دا یوا معنی خودی را مشہور دا چی شنیستر کی لیکن دا دو معنی نوری ام تفاصیل کم نقل کری دی خو ما خطا تا دا فرائی نحوی قول نقل کو دا اگر کتاب چاپ شوئے دے معانی القرآن او فرائی نحوی خود عربیت دیر ماہر دے نو معلوم شو کلام دا عربو معلوم شو جے کلام دا عربو کی اپ عربی جبا کی زرقا دا عطاشن پا معنی عمرازی او دا عمین پا معنی عمرازی جوڑی کی دری واڑا دا دری واڑا صفتنا پا کافرانو کی مجرمانو کی با قیامت کی با موجود دی دری واڑا صحیح دی خراجہ اور مشہور داولا مانا دا او دا لفظ کثیر استعمال ہم دے پاولا مانا کی پتے خبر بکئی پخپل منز کے اوائی با چپاتی شیوی نہ یہ تاسو دنیا کے مگر لس رزے جگہ جدا قیامت سختی اومی نہیں دنیا و تدیر لگا اخکارش منخب ہوئی گو پاگی خبرو چی دیئے وئی چی منگا لس رزے تیری کری دی آ خبر ہے دادا سوق کی چوائی خا اندازہ امسلہم طریقاً بہتر ددوینا پا اندازہ لگو لو کے کہ سکھا اندازہ لگو لیشی کہ نئے پاتے شیوی تاسو مگر یور وزو مگر یور وزو واقعی دا ٹولا دنیا دا دی یویر وزی عمرہ امنہ دے دا قیامت دا سختو پا مقابلہ کی شکم سختے با دی کافر اوپر آجی قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي دی آیت پر تشریح کے دا عبداللہ ابن عباس نا یو قول مروی دے وقال ابن عباس ورأى السامري أثر فرس جبرائيل فأخذ ترابا من أثر حافره ثم أقبل إلى النار فقذفه فيها تفسير ابن جرير سند سرا ابن جریر ابن عباس دا قول نقل کرے اور بیا عام و تفاسیر کے داغی نہ خور شوے اور حدیث الفتون الطویل شکم تا تمامخ کی و فتنا کا فتونا دا آیت پزیل کے حوالہ ور کرے وا اور باغی میں تبصرہ ہم دے ابن کثیر نقل کرے وا اب حدیث الفتون کے ام ابن عباس دا قول نقل شوے دے اور دا حدیث الفتون راویم ابن عباس دے نٹول حدیث الفتون راویم اغا دے اکثر المفسرین دل ترجیح ور کرے دا کہ سامری کہ کل بنی اسرائیل تلل ندے ہم ور سرو خدے بجے گروس تو پاتے شوے ہو نو فرعون کہ کل راغے نہ دریاب کے دن نہ آگا داخلے دو نہ یارے دو نہ جبریل امین پہ یو اس بنے سور را گئے او دے سامری تا اللہ پاک کو کھو دو یواز خودل خودری دلیل نہ گرجی چے بس برگی فرشتے خو اللہ تعالیٰ پہ جنگ بدر کے شیطان تم کھولے ہوئی لگتا تما قصہ بیان کرے گا جہاں ویلی اچ انی ارا مالا ترو نہ ہو دے کھو دو او دا جبریل دا اس دا اخپا چپکم زے دا غد سورلے دا اخپا چکم زے لگی نو اغزے با تکشن شو نو دے او لگے اغی زینا خبر اوچا تکر دا جبریل دا سورلائی چه کم زی اخبا ایخی وا دا جبریل سورلائی اغا خبر اوچا تکر او ځان سره اوسات او خیال دا او چې دا برکتی خبره ده نو چې کله دا سخه جوړاو نو دا خوره هم په اور کې واچو ده نو دا هغې نسخه تیار شو او آوازونه ته وتل نسخه خو ده په خپل فن تیار کړی و ډېر کسان بوتان جوړوي نو ډېم د بوتانو په جوړولو کې ماهر به و خو دا آوازونه وتل شو نو دا هغه دی چې ما لیدلی و هغه هغه شی دلته اشاره جبریل ته ده چې دی هغه نه و لیدلی بن اسرائیلو نه و لیدلی نو ما اغستې وه یو بوټی خاوره د قدم د دی رسول د الله نه چې جبریل دی رسول نه جبریل مراد شو استازی و که نه نو هغه استازی ته رسول وی نو هغه خاوره ما وغورځوله په دې سخي کې او دارنګې ما ته زما نفس ښایسته کړي وو چې دا خاوره واخله او دا راته بیا نفس ښایسته کړي وه چې دې سخي کې واچو بشرله مې راغلي خو خطا شوم لیکن موسیٰ علیہ السلام دا جواب ددو تسلیم نکو پدی وتا معافی ور نکړه چې دې خوري برکتی خوره وا او تا واچولا او آواز ته الله او ایستو د دې دا خود دې دلیل نه جوړیږي چې ته عبادت وکا چې ته عبادت وکا دا غلطی کرے کدا خور سره وام او دا او اغا برکتی وا او آواز ته وتل شروم شو خدا د دې دلیل نه دی چې دا د هغې خورې وجه وه او د دې دلیل هم نه دی چې دا لایق د عبادت وګرځېدو نه دا بهانه یې تسلیم نه کړه او سزا یې واوروله قال فاذهب او رور چې ورته کومه خبره کړې وه هغه صحیح وه ضرور یې پرېښودو او غصه یې سړه شوه او معافي یې د الله نه وغوښته تفسیر قرطبي عمدې له ترجیح ورکړې ده اور اکثر المفسرین قدیما و جدیدا سلفا و خلفا ددی آیت عمدہ توجیہ کی او دغ روایت ددی پرانا کی ددی پشان نزول کی بیان ہے ددی پر تشریح کی بیان ہے قرطبی ابن جوزی ابن کثیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر جامع البیان تفسیر روح المعانی او زمونگا دا اردو مفسرینو کے علامہ عثمانی پا تفسیر عثمانی کے مفتی محمد شفیع پا معارف القرآن کے او دارنگی نور و حضرات ام دقت تشریح کرے دا او تاتا میں بیان کرا مشہور امداد کدا سے شوی وی نو ہم سا اعتراض ناراضی نہ دا خلاف عقل دے او نہ دا خلاف نقل دے مبارک خورا دا تعظیم او دا عبادت مستحق ہو نہ دا چلے جبریل دا خپے خورا اچتا کرلا دا جبریل دا سورلے دا خپے خورا اچتا کرلا و حقا مبارک ہوا او دا سخین آواز وطل نتا وطا سجدے شروع کرے بھی ہم دا غلط کار کرے او شرک و کفر و گمراہی اختیار کرے ذکر موسیٰ علیہ السلام دا جواب دا معقول انگنو اپا دی جواب دے معاف نکو. پاتشو دا چی آواز ولی وطو نو آواز تی اللہ پاک ویستو دا ازمائش دا پارا چی خلق دوکہ کی گیا کنے دوکہ کی گیا خودی پہ دوکہ شو. دیم توجید دی آیت اغدا چی کما ابو مسلم اصفہانی کرے دا چی دا معتزلی دے او دا حغت تفسیر خو منسرا نشتا او غالباً اغا چاپ شوئے ہم بنائی او یا بچاپ شوئے ازن پہ علم کے بنائی. خدا ابو مسلم دا تفسیر حوالے ابن جریر زیاد ورکئی. نا نا ابن جریر نا, امام راضی زیاد ورکئی. ابن جریر نا, ابو مسلم حوالے زیادہ, امام راضی تفسیر کبیر کی زیادہ ورکی اور نور مفسرین ورکی. نو دا ابو مسلم دا توجیہ امام راضی نقل کرے دا اور تائید کرے دا اور ویلی دی کہ پدی بنی حس اعتراض ناراضی سوا دینا چی دا توجیہ مخالف دے دا مفسرین دا توجیہ مخالفت دا مفسرین پکی راضی خبل اعتراض پہ سوا دا مخالفت دا مفسرین نا ناراضی. امام راضی وئی دا راضی خبر کو ما داغوے نا کو ما او بیا سلور وجوہات باندھے دا ابو مسلم دے توجیہ تائید کرے دے امام فخر الدین رازی. اگرچہ امام فخر الدین رازی معتزلی نہ دے دا معتزلہ و شدید مخالف دے داغی ردو نہ کئی او دا دا اہل سنت امام دے امام رازی. خود دی معتزلی مفسر بعض خبری و بعض خبرو تائید کئی نو دچا بدتی دا بعض خبرو تائید کول دیلا مستلزم خو ندی چی تو وسرم بدتی شوی دا بدتی بعض خی خبری کری وی نسلی تائید بکی نبو مسلم خو بدتی دے معتزلی دے خدا آغا دا بعض و خبر و تائید بانی خوئی امام راضی سو معتزلی نگرزی نزلی خبر تائید کردی او سلور دلائلی بیان کردی. آغا خبر دادا آغا توجیہ دادا چھے اوے دے سامری چی بسر تو ما لیدلے ہو ستا پا دے دن کے دا موسیٰ تا وہی ستا پا دن کے بما اغا عیب لم یبسرو بھی چی دے بنی اسرائیل اغا عیب نو لیدلے دی پا اغا عیب نو پوشوی دا تا پسے روانو اور ستا پیغمبری منلا خو ما یو عیب لیدلی استا پا دی دن کی خو آغا خبرہ میں پتا و ساتلا نفقبستو قبضتم من اثر الرسول بس کی خود ما قدم پا قدم دی پیغمبر باندی دس وقت پوری نبیہ دی رسول نمراد موسیٰ علیہ السلام قدم میں کے خود و قدم و قدم دا پیغمبر بانے یعنی اتباع میں اکڑلا دس وقت پورے د چا په قدم باندې قدم کې خدل کې نایه د اتباع نه ده کړه. فنبستها پس مونږ دا پس پرې خود ما پس پرې خود ما دا قدم کې خدلو چې کله ما ته موقع ملاو شو چې ته لاړې کوئی تور تا نماز تا پا قدم بنی قدم کے خدل پری خدل یعنی ستا اتباع میں پری خدل گنی عیب ہما تو مخ کی نہ معلوم ہو نو بس دا چل میں اکو تو خلق گمراشی مطلب دا دے جسے سیب ستا مر گرے نو ما ہما تو موقع نہ ملا بے دا چه ظاهر کی می مرگره وی او چه موقع دی بیاموتانو خلق دی گمراه کل سخی دی جور کوا پا خلق و طبیش دی عبادت کوای دادی ولی اکرل بی ما تزمان نفس دا, دا, دا, دا, دا, دا کار خیستا کرے ہو وکذالک سولت لی نفس دا نفس راتا ویلیو چه گمراه کا او دا ظلم خوستا مرگره دا مخین نوما ما تستا پا دین کے عیب معلوم ہو تستا دین اور مرگور تا معلوم ہو او عظم دا منافقے قدم ستا پا قدم بنی کی خودو او اس میں اگا قدم کی خودل پری خودلو یعنی اتباع میں پری خودل او پا داگا مخالفت لراغلو نوائی چ دل تا قبضہ دا قدم کے خودو پا مانا دے او دا اتباع پا مانا دے او وی چ فقد یقول الرجل فلان یقفو اثر فلان ویقبض اثره اذا کان یمتثل اثره فلانے پا فلان کی قدم پسی روان دے فلانے دا فلانی پا قدم قدم اگ دی یعنی دا حق اتباع کئی او بیا مطلب دا بیا نہیں کہ والتقدیر اے عرفت ان الذی انتم علیہ لیس بحق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أي شيئا من سنتك ودينك فقذفته أي طرحته تفسير كبير دوشتم جلد صفحہ 111 کی دے سورہ طہٰ دے آیت نمبر 96 پر تشریح کے اگورے دے ابو مسلم قول نقل کرے دے دے جمہور قول ام نقل کرے دے چتا تمہیں بیان کو خدا ابو مسلم قول ام نقل کرے او بیا راضی ویلی دی چې د ابو مسلم قول د مفسرین د قول نه مخالف ده، خو سوا د مخالفت د جمهور مفسرین نه بل اعتراض راضی وی زما پنیز پر یہ قول نہ راضی. دا دویم توجیدہ دا ابو مسلم اصفہانی چې امام راضی دل ترجیح ورکړي. ابو حیان عدلسی و تفسیر البحر المحیط کے اور دارنگ تفسیر نیشاپوری کے دا ابو مسلم دا قول نقل شوید ہے، خود دوارو مفسرینو نہ تائید کرے دے اور نہ تردید کرے دے، مگر امام راضی نقل کرے آواز نہ دے بلکہ تائید کرے دے. اور تائید دا پارے سلور وجوہات بیان کری دی، لیکن دے دو مفسرین نقل کرے دے خو رد پہ نہ دے کرے خو تائید ہم نہ دے کرے. لگا نشو ویلے چی دا ابو البحر المحیط اور تفسیر نیشاپوری دی توجیہ ترجیح ور کرے گا دا نشو ویلے، صرف نقل کرے دے خو رد نہ دے کرے خو تائید ہم نہ دے کرے. نو کہ دیشی دا توجیه خوخی او کہ دیشی جدا خوخ نہیں خوشی نقل کرے من غیر تردید ولا تائید نقل کرے، او امام راضی خو نقل کرے دے او تائید کرے. لیکن علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے دا ابو مسلم دا توجیب انی تردید کرے دے پڑیر سختہ سرا، اور امام راضی چے کم دری پتائید کی سلور وجوہات بیان کری دی داغی کی دا ہر یوی وجی جواب ور کرے دے علامہ آلوسی پر روح المعانی کی. اور دا عام مفسرین اور جمہور مفسرین شلدی کم تاویل کئی دے ابن عباس داغی روایت مطابق نو علامہ آلوسی داغی تائید کرے دے جمہور مفسر. زمون دے قریبی دور مفسرینوں کے مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم ہم دا ابو مسلم دا توجیہ تائید کرے دے او دا آیت ترجمہ دا ابو مسلم دا توجیہ مطابق کرے دے. ابو الکلام آزاد کل تفسیر ترجمان القرآن داغر تفسیر نم دے ترجمان القرآن. نو امام راضی اور زمون دا دور ابو الکلام آزاد تائید کرے دے، خود جمہور مفسرینوں نے یہ تردید کرے دے، روح المعانی ہم تردید کرے دے تائید نہ دے کرے زیم تائید نہ کوما ابو مسلم نے توجیہ تائید نہ کوما. ولی سرے دے چاہ تردید کئی نو پہ دلیل بے کئی، تائید کئی نو پہ دلیل بے کئی. امام راضی لوئی شخصیت دے، خدا نورم لوئی شخصیات دے، نہ منگ بکے غور کو منگ چ غور رکو نہ ابو مسلم قول صحیح نہ دے. ذکر چ آیت کے قبض تو قبضتن لفظ دے، او دا قبضتن متبادر و کثیر الاستعمال مانا مٹے اغستل دی، مٹی تا وہی کم تب پختو کی منگ مٹے وہی قدم کے خدل دا چاپ قدم بنی قدم کے خدل چاپ سے روانے دل دا چا دا دن دا چا دا طریقے اتباع کول دیکھ مانا کے دا لفظ نہ استعمالی گی الا شازن و مجازن. شاز و مجاز مانا بوین ویبا و قرآن پا عربی مبین کی نازل شوید ہے، فصیح بلیغ عربی کی نازل شوے دے ندی دا الفاظ با اغا معنی کئی چا اغا کثیر الاستعمالی دا سشاز نادر مجازی معنوں کے بیدا الفاظ نمحمولہ کئی ذکر چا دا عربی مبین کے نازل شوے دے نشاز و نادر معنو بنی محمولہ کو اب بسر تو بیمالم یب سرون ہم متبادر ادا نہ معلومی گی کہ ماستا پر دن کے سعیب مدلے ہو متبادر مانا دا بسر تو لیدل دی پستر گو او عیب خپستر گولی دے نشی بلکہ پا عقل معلومی گی او دلتا علم تو بمالم یعلمو ندے بلکہ بسر تو بمالم یب شروع دے ندا خوزت تسلیمو ما کہ بسر تو مجازن دا علم تو پمانا کی استوالی دیشی خو متبادر مانا و حقیقی مانا دا بسر تو پستر گولی دل دی ما پستر کو لی دے ہو او دلتا دا ابو مسلم نے توجی مانا خدا دا جز پوشو ہے ما پا آگئی نقصان بانے چستا پا دن کے دے نما من لے نو خواست پا منافقے در پس روانو ما ندا ندا بسر تو متبادر مانا دا جز پا عیب بنی پوشو ہے ما او ندا قبض تو متبادر مانا دا کہ ماستا پا قدم بنی قدم کے خودو خو اس میں پری خودو نو امام راضی تائید کرے دے خمو گئی نشو کو دے و امام راضی نے جمہور و قولم نقل کرے دے خدا دے چھے دے قولم نقل کرے نو دے دے جمہور و خبر صحیح دا یو خبر مولانا مودودی رحمہ اللہ کرے گا آغا فرمائی نورت معنی دا آیت خیم آغا سے کرے گا چسنگا جمہور کئی ہوئی چپدی کہ اللہ پاک دا ندی ویلی کہ واقعتن دے سامری سرا دا جبریل دا سورلے دا خبی خوروا او دو آغستی وا او ساتلی وا اللہ پاک دلی تائید نرے کرے چی دسر دا خورا موجود وا بلکہ اللہ پاک دد قول نقل کرے دی دد قول حکایت کرے دی چی سامری دا اوی دائی ندی ویلی چه سامری رشتیا ہوئی اور پسی بیا دی دا قول تائید خونه دے کرے قرآن کریم دا الفاظ تا گورا قال بسرتو سامری اوئی چه دا سی ما اغا شے لیدلے او چه دی نو لیدلے نو ما دا آغی دا قدم خورا واغستا او آغا راس روا نوا چولا نو برکتی خورا وانو آواز وطل شروع شنو ز خطا شو سامری اوے اللہ دا آغی قول نقل کرے نو دا خبر اخو آغی یقیناً کرے وا دا خورشتیا دی چی خبر آغا کرے وا لیکن چا اللہ نقل کرے دا نو چا اللہ نقل کرے خورشتیا دا چی دا خبر آغا کرے وا کرے خو خبر دا آغا و دا آغا خبر آئی نقل کرے کی دیشی چدا خبر ہے دا دروغ بانی دا زان جوڑ کری نہ جبریل لگل ای او نہ دا جبریل دا سورلے دا قدم خورا آغستی وی او نہ دا خورا پا دیسخی کیا چولی وی خواسی اس خیب بوتی جوڑ کری او دا آغا چلو اللہ ورکو اللہ پاک کے آوازونا اوشتل او یا پا آغا بوت کی بدو دا سی سوری جوڑ کری وی چدا ہوا دا آمد و رفت تطلو راتلو پوجا با جاغینا آواز و تو لیکن نن خلق دلوم و دا پار دای سیزونا جوڑی چی داغینا آوازونا اوزی اما شمان پی لو بھی کئی سناشنا خبر خود او یا دس فن و کمال نو او سسوری جاڑ کری نو دس خی جوڑ کو نو اللہ پاک تن بطور خرق عادت دس خی پشانی آوازونا اویستل و خلق بنی دے امتحان دا پارا چھ سوک دھوکا کی گی او سوکو نہ دھوکا کی گی ورنہ نہ وسرا خورا وا او نہ دا خور وجہ وا او دا خور دا خبر دا زانہ جوڑا کر دا یو غل چغلا ہو کی قاتل قتل ہو کی مجرم جرم ہو کی نو چھ ذہینہ اخیار سڑے نو دا خپل زان دا پاک ساتھ صفائے کی دا سی بیان جوڑ کی چھ آوری دن کے پہ خطا شی جدا خود رشتیا ہوئی دا سی یو دروغ بیان جوڑ کی نو سامریوں دیر چالاک سڑے ہو کر نو زان اے دا خبر جوڑ کرا او کہ دیشی چھ دا غا مراد دا رسولنا دا غا موسیٰ علیہ السلامی کہ سیب استاد قدم خور را سروا او استاد قدم خور خلیر برکتی وا اللہ پیغمبری او پیغمبر دا خپید اللہ نی خور راشی نو آخو برکتی شی یا دا جبریل نم بے آغستی وی یا بے امدقا موسیٰ علیہ السلام یاد ای خود زانا وی جن نی خور آغستی وی نی آچولی وی او نا دا خور وجہ وی ذکر چھے اللہ پاک دا قول نقل کرے دے واقعہ نقل کرے دے چھے واقعہ تا امدہ غصوبا ہاں واقعہ تا دا خبر چھے دا اگر ابن عباس پا اگر روایت کے راغ لے دا خود ابن عباس اگر روایت خو حدیث الفتون دے او آغیبانی خطا تا ما تفسرہ دے ابن کثیر بیان کرلا چھے اگر نقل دے دا کابل احبار نا او اسرائیلی روایت آخو اسرائیلی روایت کی راغی دی چی جبریل اولی دو دا چلو شو آغا چلو دا دری قول ما تا خو پدی باب کی دا مولانا مودودی خبر آ صحیح معلومی گی راجح معلومی گی ذکر چاگا روایت اسرائیلی دے آغا دا کابل احبار نمروی دے ابن عباس آ ابن عباس تا منصوب دے و ابن عباس اگر دا رسول اللہ نا نقل کرے نا دا کابل احبار نا نقل کرے کما قال ابن کثیر نا پاغی اعتماد نشو کولے کدا اگر خلاف کو نا اگر سو دا رسول اللہ دا خبری خلاف ہو نا دے او نا دا ابن عباس دا قول خلاف دے لیکن چاہا خو قول دا کابل احبار نا چاہا تا نقل کرے دے اسرائیلی روایت دے او دا ابو مسلم دا قول دا خو محجد تکلف دے نوچھ سوچ مکو نو دا مولانا مودودی خبر صحیح معلومی گی چھ دا اللہ دے دی سامری قول نقل کرے دے چھ دا دزان نا یو بہانا پا دروغ جوڑا کرے پا دروغ دزان کا خورا و سروانا پا دروغ جوڑا کرے او رسول نے دا موسیٰ علیہ السلام مراد گی کہ استاد اخبی خور ما واغستا برکت مطلب دا چی دے ما پدی بنی پرید ما پرید خود او کدھا مولانا مودودی دا خبر دا چاہ زین کی نکینی یا وطا غورا نخکاری نبیا دا جمہور خبر غورا دا دا ابو مسلم خبر غلط دا تکلفی دا اگرچہ امام رازی دا غی تائید کرے دے او که ملا صاحب بنی پیریان راشی چه اغد ابن عباس قول ده او مولانا مودودی وی چه دا حقیقت نده چه دسر خورا و بلکه دا خود زد زان جوڑا کرلا او دا ابن عباس دا قول خلاف کئی نا آوریدون کی بگوی چھو واقعی دا خودے ناکار سڑے دے ابن عباس تا تفصیل پا مقابلے کی نوری خبری کئی نا ملا صاحب تا ویمہ چھو تا پہلے غور ہوکا چھو خبر اکی نا پا سوچے کوا کتاب یا گمراہی وی امام رازیم گمراہ شو ذکر چه امام رازی هم ده ابن عباس تا روایت مطابق تفسیر دا آیت اونکو بلکی دا ابو مسلم دا قول مطابق اوکو آغا مووی چه خور دا سر نوا او دا خور دو چطول خبر غلط دا بلکی دا دی معنی دا دا چه ما استا تابیداری کولا او سی نکو ما دلی دا معنی دا نظما پنیز خدا ابو مسلم دا قول غلط دے خو امام رازی خو آغی تا صحیح وئی نو آیا پدی خبر امام رازی گمراہ شو نا امام رازی امام رازی نے دی قول تائید زنکو ما زوتم غلط ہوئے ما دی تائید امام رازی تا سنگا چے علامہ آلوسی و تا غلط ویلی دی خو گمراہ ہوا تا سوک نشی ویلی ذکر چاہ دے ابن عباس قول دا رسول اللہ نہ مروی نہ دے آگا دا کابل احبار نہ مروی دے او اسرائیلی روایت دے او اسرائیلی روایت مطابق تفسیر کا سوک نہ کئی نہ دا بد ابن عباس تا قول مخالفت نشی گانا لے خو ملاسب ہو غور نہ کئی دیکھو لگیا دے ہاں مولانا مودودی دا توجیز ہے چاہ اختلافی نو ٹھیک دا ضروری خو نہ دا و بعض نور و آیتون کی آغا چکم توجیحات کئی نو منگے ہم آغا سے اتفاق نہ کوچ دا خطا دے خو خطائی بیل شے دے و گمراہی بیل شے دے امولا سے دا خطائی دا گمراہی من کے فرق نہ پیجنے نو دلی سے علاجو کم دے خطائی و گمراہی یوشان گنی ارسو خطا کی دیشی پا تعلیم کے سوا دا رسول اللہ نا کا صحابی وی یا کا تابعی وی یا کا تبع تابعی وی یا کا مجتہد وی یا کا مفسر وی یا کا محدث وی کا دا زری زمانی وی یا کا دا نن زمانی وی دیوبند نا پاس شوی وی یا کا اکوری نا پاس شوی او که در بریلیانو دیو مدرسی نا پاس شوی او که زمان در مدرسی نا پاس شوی با جماعت اسلامی کی وی او که با جمعیت شاعت و توحید کی وی او که با جمعیت علماء پاکستان کی وی او که با شاعت و توحید علی منہاج سلف کی وی او حزب اسلامی کی وی او کا جمعیت اسلامی کی وی او کا طالبان و تحریک کی شاملی ارسو خطا کی دیشی سواد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر خطائی گمراہی نہیں تو لیک خبرہ پتول کوا خطائی بیل شہد ہے او گمراہی بیل گمراہی دیتا وی کہ عقیدہ خراب ہے عقیدہ دا قرآن و حدیث نا خلافی ستا دا رائے نا کا خلافی نا آگا گمراہی نا دا جستا پر آئے کہ عقیدہ یوشان ہوئی نو دا آگا خلافو کی جو دا عقیدہ خراب شوا نا کہ قرآن و سنت نا بالاجماع کم عقیدہ ثابت ہے صحابہ کرامو پہ اجماعی تابعین و اجماعی اور دے کلم کھلا دا آگا خلاف کئی لکا شیعگان کے کلم کھلا دا صحابہ دا اجماع خلاف روان دی نو گمراہ فرقہ دا اور نورم دیر گمراہان فرقی دی اور ننمشتا خو مولانا مودودی جماعت فرقہ ندا اور گمراہ جماعت ندے بلکہ دا مسلمانانو حق پرست جماعت افراد و نبا غلطی کی گی خو جماعت میں حیث الجماعت حق پرست دے افراد و مبارک کی خبر نکم افراد کی خوزمانم ہم غلطی اسی نسا مطلب دعوتو اگر جماعت تا گمراہ ہوئے کل بجے جماعت امیروں غلطی ہوگی کل با امیروں غلطی ہوگی ذکر جی غلطی خدا رچا نہ کی سواد پیغمبر نہ دا مطلب خونے ہے جماعت اسلامی امیری دا غنب غلطی چرے نہ کی گی نہ پیغمبر خونے دے یا دیوبند پاسی نو چرے بغلطی نہ کی گی خو خطائی بیل شے دے اور دلالت اور گمراہی بیل شے ما انا علیہ و اصحابی نہ بہر دے نہ گمراہ دے دوزخی دے سوک مان علی اصحابی نہ بہر اہل سنت والجماعت نہ خلاف نہ صحابہ اجماعی عقیدہ دا دے بل شان روانی نہ گمراہ دے نہ برزخ کی عذاب حق دے قرآن و حدیث نہ ثابت دے اجماع دا صحابہ دا معتزلہ وی نشتا نہ گمراہ شو دیدار دا اللہ حق دے اجماع دا صحابہ ثابت دے معتزلہ وی قیامت کی دا اللہ دیدار نشتا نہ گمراہ دی دوزخی فرقہ دا دوزخی فرقہ دا دا صحابہ اجماع اشوا چا ابو بکر خلیفہ دے اور رسول اللہ سوک مقرر کرے نو اور شیعگان وہی چا رسول اللہ خو حضرت علی مقرر کرے ہو خو ابو بکر عمر سازش ہوکو قبضہ پیوک اللہ پا دھوکہ بانی ہو و سازش بانی نو دا گمراہ شو دا شیعگانم دوزخی فرقہ دا کافر دیا کہ نہ دی اغزال لا بحث دے خود دوزخی دی ہر دوزخی کافر نہیں اور معتزلہ دوزخیان دی خوارج دوزخیان دی قدریا جبریا دوزخیان دی او دا نن زمانہ کے چ متجددین راوتی دی قرآن تحریفات کئی دام گمراہان گمراہی دیتا وئی اجماع صحابہ نہ خلاف دا آیت و دا حدیث اگر مانا کہے کہ اجماع صحابہ نہ خلاف اگر عقیدہ ساتھی کہ اجماعی عقیدہ نہ خلاف اگیتا دلالت وئی اگیتا سوئی او خطائی دیتا وئی کہ بھائی مسئلہ بیان ہو لو کہ خطاش اگت اگر صحیح کاری ہوتا تھا خطاش یا دا آیت یا دا حدیث پر تشریح کے خطاش ابو العالم صحیح بیان کی نو دلائل پر لحاظ ابو العالم بغور کی نابوج دلائل پر لحاظ لیکن منگی دلائل پر لحاظ سر امام راضی دا خبر خطا دا حالانکہ زمان سر کی خدا راضی سر دیر لوئے محبت دے امام راضی خود دیر لوئے امام دے زمان زر ڈکتے دے اگر سر دا محبت دے مینے گا اور دیر کارنامی کری دی اسلام دیر لوئے خدمات کری خدا خبر امام تا خطا اخکاری دا نور علماء پا مقابلہ کی دانا چی دا خبر علم پا مقابلہ کی کنی بیا میں اعتراض کی دی چستا سے علم دے پا مقابل دے امام راضی کی ستا امام راضی تا خطا ہوئے وی دا خبر علم مقابلہ کی خواتا خطا نوئے ما حالتا نور جمہور علماء دی چاہا امام راضی نا لوئے لوئے شان والا دی او بلدہ چی دلیل تا گورو لویا وڑو کے سکے دلیل تا گورو نو خطا دے نو خطائی بیلش دا خبر دا ملا سے پا سمجھ کی نراز نو دا دیزے تشریح وہاں نو مولانا مودودی خبر غور دا اب کہتا چاہ ذہن کے نکی نہیں نبیات جمہور خبر غور دا ابو مسلم خبر قابل دا قبول دا سرن دا میرے جمہور خبر مطابق تفسیر کوئے بھی آغا سید خدا ابو مسلم خبر غلط ہے امام راضی نے شخصیت لے خو خطا شوے دے اگا چھ امام راضی ابو مسلم قول نقل کرے دے اور نقل قول کے خوصے غلطی نو خو تائید بیا کرے دے نہ تائید خنہ نہیں کری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا او تپوس کئی دیستانا دا غرون پا بارا کی چلا غرون پا چر تزی وایا چا آلوزائی با دیل رزما رب پا آلوزول سرا دا پری بے دی دا غرون قاعًا یا میدان صفصفا آوار نبا بینی تپ دے کے عوجا کو گوالے اونچ نیچ ناہمواری، ناہموار بنی بلکہ ہموار بئی. ولا امتا او نہ ڈیرے بلکہ آگا برابر بش. ودا غرص کی بروانی خلق پا آواز کون کی پسے شپیلی آواز کم طرف تراغلی دی واخوا روانی میدان محشر تا. او نبوی کگیدل ددوی او خکت بشی آوازونا در رحمان در حیبت در وجه نا نبا آوری تا ددوینا الا ہمسا مگر کشار دخپو آواز دخپو دا قدم دا کہ خودو آواز با آوری او نور بدی دا خلی نسا خبر اشتے نشی دا حیبت نا یر نا یوزے بروانی خبر بنشی کو خود اخبو آواز با آوری. لا تسمعوا الا همسا الا خفق الاقدام یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. پدا غرض کہ بندہ پندر سی سفارش مشرک دپارا مگر دا اغچا شفاعت بفیدہ رسی چی اجازت ورکری بھی اغتا اللہ پاک دا شفاعت او خوشحال بھی اللہ دا حق پا خبر ربا دے لو اغا خوبا دا مومن دا پا رئی. یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بہی علما وعنت الوجوہ للحی القیوم. اور عاجز بھئی کمزوری بھئی مخونا دا وجہ دا حیبت دا حق اللہ نا چھ جون دے دے او سنبھالے ان کے لٹول جہان دے. او بے شک ناکام بھئی او نامراد بھئی اگا کس چھ دا اچھتکڑی وی پشا بنے ظلم ہو او دا ظلم پشا چولی وی او قیامت تروانی دے ناکام دے. ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هزما. او چاچ ایمان چاچ نیک عمل کری وی او دے مومنی دے بنی یری کی دے ظلم نہ ولا هزما او نہ دے کمول دے اجر چہ زما اجر بکم شی او ما کار دیر کرے دے او مزدوری بکم ملاو شی دا یرا ونے. دارنگی مونگ دا قرآن نازل کرے دے پارا بھائی کی او جدا جدا بیان کری دی مونگ پدی قرآن کی خبر دا عذاب ہو دے دا پارا چنی او یری گی دا اللہ نا او یا پیدا کی دبی پزل کے ذکر نصیحت یاد گرن. پس دیر لوئی دے اللہ دیر لوئی دے اللہ فتعالی تعالی ترجمہ دا دیر لوئی دے باب تفاعل دے دلی مانا مبالغہ دا دیر لوئے دے اللہ جو رشتی دے بادشاہ دے. اور تلوار مکوا پلشتو دا قرآن کی مخی دے دینا چھ پورا کرے شیطا تا وحی داغے اوائی چھ اے ربا زیاد کا ماتا بھارا علم. جبریل با قرآن چھ کل رسول اللہ تا او رو نو نبی علیہ السلام با جبریل سر با زرزر لستو جرا نئیر نشی خطا نشم نو اللہ منکو چھ جبریل سر یوز ملولا تلوار مکوا پلشتو کہ چھ کل خلاص شی او پورا واورے نرست بیا زان سر زوتاوا او زان سر دور کوا او یری گم ایری گی منا. ولقد عهدنا الى آدم او بے شک من وصیت لے گلے آدم تا دین مخ کی حکم لے گلے آدم تا دین مخ کی چی دیونی تا بنی نہیں دیکھے گی تو خطا شو آدم علیہ السلام او نو مدلے منگ دل پارا عزما اکلکوالے یعنی صبرو صبر او نکلے شو عزما اکلکوالے عزم وی اکلکوالی تا او پخی ارادی تا نو ارادے دمرا پخا نوا او کمزوری تے صادر شو. امام قرطبی دا ابن عباس قول نقل کرے دے فلم نجد له صبرا عن اکل شجرت و مواظبتا على التزام الامر یقال لفلان عزم اے صبر و ثبات على التحفظ. نو دا مانا چه ما اکرا نو دا ابن عباس نا مروی دا حوالا می دل در کرلا نو مدلی منگ دا پارا عزما کلکوالی کلکوالی دیر نو صبر او نکلیش سوق کی چی منگا اوی فرشتو تا سجداؤں کے آدم تا نو سجدہ اوک اللہ سوا دی ابلیس نا او دا انکار اوکو منگا وی اے آدم دا ستا ستا دا خز دشمن دے پس تاسو دوارا اونا باسی دی جنت نا فتسقا پس محروم بشے تاسو دی جنت نا او شتے تا دا پارا پا جنت کی دا چی نبا اگے کی گی او نبا بربردے گی اوشتے تا دا پارا پا جنت کے دا جنب تگے کی گی پا جنت کی ولا تدحا او نبا گرمی گی دنور نا دنور گرمی با در بنی ام نرازی وسوسا واتو لدتا شیطان اوی اے آدم آیا ذر رہنمائی اکن تا تا پا وند ہمیشوالی اپا ونا دا بادشاہ چی نظری گی نو دوارو دا آغینا میوہ اخرالا نو اخکارا شو دے دوارو تا شرمگاہو نددی او شروع شو چی گنڈل پزان پوری پانی دا جنت یخ سفانی گنڈل و عصوا آدم ربہو فغوا او نافرمانی کری و آدم علیہ السلام دخپل رب نفغوا ندہد نا اوڑے دلے ہو خدا پہ اجتہادی غلط ہے سر ہو او اجتہادی غلطی گناہ ندا و انبیاء علیہ السلام گناہ گنی او اللہ پاکم دخپل خاص و انبیاء دا پارا گناہ گنی ذکر و تعصوہ ہوئی کنی نور خطا تمام مفصل تقریر کرے رہے چلا اجتہادی خطائی وار او پدی میں دلیل بیان کرے او چھے ولی اجتہادی خطائی وار تویما صراحتن گناہ و تولی نویما ذکر چھے سورہ بقرہ کہ اللہ فرمائی فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان دی خویولیو التر گناہ ٹکے نشتے ارت ذلت کے دے او ذلت وہی خطائے تا چھ سڑینا یو غلطی پر بے خیالے کی اسی خویدل نو خویدل خو گناہ نہیں او دلتے گناہ ہوئے ندا معصیت صورتن دے حقیقتن ندے سنگا چھتا تمام مفصل تقریر کرے ہو دے جمہور مفسرینو دے تحقیق مطابق دے آیت معنی دادا جدا سورتن نا فرمانی او غوا مشہور مانا دا غوا خدا دے چے سرکشی اکرلا یعنی قصدن گناہ اکرلا لیکن دل تا غوا پا مانا دا جاوزا دے نا فرمانی اکرلا دا رب یعنی خطا شو فا غوا نو حد نا واوڑی دو نو حد نا اوڑی دل خوو لیکن حد نا اوڑی دل قصدن نو بلکہ حد نا اوڑی دل اجتہادی خطائے منی ہو دا دا جمہور مفسرینو دا قول مطابق تشریدہ او مدقا صحیح تشریدہ او دیبانی وارشنا اشکالات شبہات باغی ما پورا بحث کرے لیکن امام قرطبی تفسیر قرطبی کے دلتا یو بلا مانا ہم کرے دا چا عربی لغت کی صحیح دا چا غوا غیون ندے او غیون فساد تا اموئی چا دا سری جون خراب شا نفا غوا ففسد علیہ عیشہ نافرمانی کرے وا آدم دا رب نو خراب شو پاغی بنی جن داغو چی جنت نا اوت جنت نوت غجون دی خراب شو دنیا خود تکلیف جون دی اگر کی بیا بزی اٹول پیغمبران بزی اٹول مومنان بزی خواہ وقت خو دا خوشحالے دا زین دا غم زی لرا گئے گا دنیا خود غم زی دے دنیا کے پیغمبران بنی ام لوگا راضی او تندہ راضی او مرضون راضی او بیماری راضی او الت خدا پاگی نہ رات لگ جو فسدا عیش ہو والغی الفساد وهو تاویل حسن دارین خطاویل او عصاخو صورتاً نافرمانی وقت حقیقتاً خو خطائی مراد دا خود خطائی تے معصیت ویلی دی صورتاً خطا شو آدم نافرمانی وکر آدم دا رب نو خراب شو جون دا رہی فغوا فسد عیشو یو دریم مانام قرطبی کرے دا اب قرطبی دے زانہ ندا کرے عربی جبک استعمال شوئے دا دا اگا محاوری پیش کری دا تفاصیل دے محاوری پیش شوئی دی چہ غوا مانا جہلا امراضی جہلا فغوا فجہلا پس پوئی نشو پس پوئی نشو اجتہادی خطا ہے کہ مبتلا غوا مانا جہلا اور یو خبر امام قرطبی تفسیر قرطبی کے دام کرے گا جدا خبر مولانا مودودیم کرے وا ملا سے بنے پیریان راغلی کہ دیکھو عصمت انبیاء نہ منکر دے اور عصمت انبیاء نہ انکار خود اہل سنت نہ وطل دی لیکن چاہ اہل سنت کو اتفاق کر جے انبیاء معصوم دی تو آغا خبر قرطبی ہم بھی آنا نقل کرا آغا دا چی دا واقعا دا پیغمبرین مختی و آدم علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام پدی وقتی اللہ پاک ولا پیغمبرین منصب لاور کرے نو اور خلافت منصب زمکی تلاکو سوے نو نبی نو او دا نبوتنا مخ کی صادر دیشی دا انبیاؤنا گناہونا دا گناہ اکڑلا خود نبوتنا مخ کی گناہ صادر دیش نبوتنا بعد صادر دینش صغیرہ گناہ صادر دیش او بیا امام راضی وائی چھ قلتو حازا حسن قلتو حازا امام راضی نا امام قرطبی وائی چھ قلتو حازا حسن دا خبر دا دا توجیہم خبر نکا ظاہر بانی پریدی چی گناہ کرے وا خود نبوت نہ مخ کے وا نبوت نہ بعد معصوم دی انبیاء او دا نبوت نہ قبل بعد گناہ ہونا دا انبیاء ہونا صادر دیشی او دا خستا پا شرح عقائد کم لکلی دی شرح العقائد درسی کتاب کم لکلی دی اوے گورا الشفا دا قاضی عیاض کے لکلی دی او دا دے قرطبیم نقل کرل لیکن زمان تحقیق دا دے دا د سره ګناه نه وا. دا خو تا ته ما یو قول نقل کړ د بعضي علماو چې مولانا مودودی هم دا خبره کړې وه چې دا واقعیا د پیغمبرۍ نه مخکنی ده او پیغمبرۍ نه مخکې د انبیاو نه بعضې ګناهونه صادرېدی شي خو نبوت نه بعد نه صادرېږي. نو دا خبره شرعي قائد کې هم لیکلې ده، قاضی عیاض الشفا کې هم لیکلې ده، او د قرطبی حواله مې ورکړل ده، ټولو کتابونو لیکلې ده، خو ملاصب غسل لیونی شوی دی او په ضد کې راغلی دی. ددی آیا تو یو توجی داوا چې دا گنا وا خود پیغمبرۍ نه مخکې وشوه، پیغمبرۍ نه بعد نه ده شوي، او هغه معافی دې غوښتې وه او الله ورته معافي وکړله، خبره خلاصه شوه، معافي وغوښته، معافي وشوه. خو زما په دې صحیح تحقیق د هغې علماو دی چې کوم وایي چې دا آدم نه گناه نه وه شوی، دا گناه صورتن، او دا قول ذکر صحیح دے چه قرآن کی وطا زلت ویلی دی فازلهما، او زلت دیتا وی چه بغیر دا ارادی نا اسی چه ارادی دا خویدو نی خو خویی گی خطایی تا وی. بیا دی آیت سمانا دا دتا تمایی جمهور مانا اکرا نا فرمانی کرے وا صورتن، او گواہ حد نہ اوڑے دلے وہ پختائے سرا، او یا بیا دے امام قرطبی آغا مانا قرطبی خدری خبری کری دی، خو یوا خبر ادا کہ فسد عیشہ فغوا ففسد عیشہ یا فغوا فجہلا. دغه مانا کوي او که جهله مانا کوي هم ټیک دی، پوی نه شو یا ژوند یې خراب شو. هغه به تا ته ما مکمل تقریر کړی چې تا ګناه کوه، نو قربان وایي ګناه وه خو درته خبره ده وخت کې وه د مخکې شدید ګناه کېدی شي، دا بعضې وایي خو کارون زه نه کوم، خو که څوک دا خبره وکړي نو دا د ګمراهیو خبره نه وي. کتابوں کی لکھے ہیں